ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ، بس یاد تیری دل میں رہے شبینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، وہ پہنچوں میں مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، سینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو مدینہ، سینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو مدینہ، بن جائے میرا دل تیرے الفت کا خزینہ، بن جائے میرا دل تیرے الفت کا خزینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہی مدینہ سرکار تمنا ہے یوں ہی عمر بسر ہو، بس تیری محبت ہی میں ہو مرنا جینا، ساتھی مجھے جا میں سمحبت کا پلا دے، ساتھی مجھے جا اس کا کبھی شاہ مدینہ، اترے نہ نشا اس کا کبھی شاہ مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، تم خاک مدینہ میرے لاش پہ چھڑکنا، تم خاک مدینہ میرے لاش پہ چھڑکنا، پھر ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، پھر ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، عطار طلبگار ہے بس نظر کرم، شہر مدینہ للہ کرم جان کرم شہر مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ